spune dacă ai bani mai, poți să trăiești mai mulți ani mai. Căci cu banii cumperi o viață, ce minciună, ce speranță. Eu vă spun că nu-i așa, viața n-o poți cumpăra nici cu aur sau palate, nici cu bani sau diamante, măi, măi. Eu vă spun că nu-i așa, viața n-o poți cumpăra nici cu aur sau palate, nici cu bani sau diamante. Omule care ai bani măi, degeaba îți faci dușmani măi. Cât trăiești să fii om bun măi, că doar faptele rămâne măi. Ați văzut reci și împărați, că nici ei n-au fost iertați, chiar fi fost să facă plată, n-ar fi murit niciodată, măi. Ați văzut reci și împărați, că nici ei n-au fost iertați, de-ar fi fost să facă plată, n-ar fi murit niciodată.